Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 czerwca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Londyńska policja tropi podejrzanych o przygotowywanie nocnego zamachu we wschodniej dzielnicy. Przeszukano jedno z mieszkań. O modlitwę za uchodźców zaapelował w Warszawie kardynał Montenegro. Polski Kościół obchodzi święto dziękczynienia. Mieszkańcy trzech podwarszawskich miejscowości odpowiadają dziś na pytanie, czy chcą włączenia ich gminy do stołecznej metropolii. Policja przeszukała mieszkanie we wschodnim Londynie. Miał tam przybywać jeden z podejrzanych o udział w nocnym zamachu. Mieszkańcy mówią o kilku kontrolowanych wybuchach przeprowadzonych przez policjantów. W zamachu zginęło 7 osób, 48 zostało rannych. Nie ma informacji, by ucierpieli Polacy, mówi rzecznik MSZ Jakub Wawrzyniak. W Londynie nasze służby konsularne nadal pozostają w stałym kontakcie z władzami brytyjskimi. Zbieramy informacje na ten temat, czy w tych atakach ucierpieli też nasi obywatele. Ten atak, jak i poprzednie, są konsekwencją zaangażowania Wielkiej Brytanii na Bliskim Wschodzie, mówił w TVP Info ekspert od problemu terroryzmu Wojciech Szewko. Jego zdaniem działania brytyjskiego wojska są bezpośrednią przyczyną radykalizacji muzułmanów na wyspach. Taki muzułmanin młody widzi swoich kuzynów, krewnych czy braci w wierze bombardowanych przez Brytyjczyków, a z drugiej strony dostrzega jak gdyby całkowitą bezkarność tego. Kiedyś po zbombardowaniu cywilów zawsze było jakieś śledztwo, ktoś był skazywany wcześniej lub później, wydalany ze służby, no, robiono cokolwiek. W tej chwili tego już absolutnie nie ma i to werbuje. Nie można mówić, że to jedynie incydent terrorystyczny, mówił w TVP Info minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Metody wskazują na to, że najbardziej prawdopodobnymi sprawcami tego zamachu są islamscy terroryści. To jest trzeci zamach terrorystyczny w przeciągu ostatnich kilkunastu tygodni, a więc to nie jest żaden incydent. MSZ apeluje do Polaków w Londynie o ostrożność i wypełnianie poleceń służb. Numer dyżurny tamtejszej ambasady to 44 20 30 78 96 21. O modlitwę za uchodźców apelował w Warszawie włoski kardynał Francesco Montenegro. Duchowny odprawił uroczystą mszę w świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Była ona najważniejszym punktem obchodzonego dziś przez Polski Kościół Katolicki Święta Dziękczynienia. Przed świątynią Opatrzności jest nasz reporter Wojciech Cegielski. Wojtku, co mówił włoski duchowny w homilii? No, kardynał Francesco Montenegro to jest duchowny, który kieruje włoską diecezją Agrigento. To jest diecezja, na której terenie znajduje się słynna już włoska wyspa Lampedusa. Cel podróży, tych niebezpiecznych podróży uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. I stąd też kardynał mówił w homilii, czy też przypominał w homilii, która została odczytana po polsku, że wielu tych migrantów właśnie przepłaciło życiem podróż przez Morze Śródziemne. Pozwalam sobie prosić Was, abyście w trakcie dzisiejszej celebracji byli w jedności z naszymi braćmi emigrantami, z tymi, którzy walczą o bardziej godne życie. Prośmy, aby Pan osuszył każdą łzę na ich obliczach. W homilii kardynał przypomniał również postać świętego brata Alberta Chmielowskiego, jedną z głównych postaci tegorocznych obchodów Święta Dziękczynienia, osobę, która, jak wiemy, poświęciła życie właśnie pomocy dla ubogich. W trakcie tej uroczystości, jak co roku tutaj w Świątyni Opatrzności Bożej warszawski metropolita kardynał Kazimierz Nycz zawierzył Opatrzności Bożej siebie, zawierzył Kościół i zawierzył polskie rodziny. Nie opuszczaj nas, nawet wtedy, gdy my opuszczamy Ciebie. Prowadź nas, nawet wtedy, gdy nasze drogi nie są Twoimi drogami. Mów do nas, nawet wtedy, gdy nasze serca są nieskore do słuchania. Przypomnijmy, że to właśnie warszawski kardynał był inicjatorem powstania tegoż właśnie Święta Dziękczynienia, święta ustanowionego przez kardynała Nycza w 2008 roku. Wojciech Cegielski, dziękujemy za relację. A w serwisie Trójki kolejne informacje. 3 lata więzienia grożą 6 pseudokibicom zatrzymanym po zamieszkach po meczu Ruchu Chorzów z Górnikiem Łęczna. Prokuratura zarzuca im naruszenie bezpieczeństwa masowej imprezy. Mężczyźni zostali doprowadzeni do sądu. Zatrzymano też kolejnego stadionowego chuligana, mówi Sebastian Imiałczyk z chorzowskiej policji. Cały czas analizujemy zebrany już materiał, zabezpieczony materiał dowodowy, identyfikujemy kolejne osoby, także kolejne zatrzymania to tak naprawdę tylko kwestia czasu. Podczas meczu chuligani rzucali w piłkarzy racami, a później wtargnęli na boisko. W Wieliszewie, Podkowie Leśnej i Ożarowie Mazowieckim trwają referenda dotyczące ustawy metropolitalnej. Mieszkańcy wybierają, czy chcą włączenia ich gminy do Warszawy. Konieczna jest przynajmniej 30% frekwencja. Mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego odpowiadają na pytanie, czy jest pani za tym, żeby miasto stołeczne Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła gminę Ożarów Mazowiecki. Podobne pytanie zadane jest w referendum w Wieliszewie. W Podkowie Leśnej są dwa pytania. Pierwsze o utrzymanie samodzielności oraz drugie o zacieśnianie współpracy z sąsiednimi gminami. Referendum w Podkowie Leśnej organizowane jest na wniosek mieszkańców, a w Ożarowie Mazowieckim i Wieliszewie z inicjatywy radnych. Mówiła Natalia Gorzelnik z Radia dla Ciebie. To był serwis Trójki. Pogodnie na południowym wschodzie, gdzie indziej pochmurno, lokalne opady deszczu, nawet intensywne, oraz burze z gradem i silnym wiatrem. Na termometrach od 18 stopni nad morzem do 27 w centrum i 29 na Podkarpaciu. Wieczorem i w nocy na zachodzie pogodnie. W centrum deszczowo, a na wschodzie burzowo. Od 10 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz smartfon Samsung Galaxy J5 z dużym wyświetlaczem w zestawie z powerbankiem za 899 zł. Do 7 czerwca, także w 50 ratach. Saturn. Technologia tak ma. Co jest najważniejsze we wspólnej podróży? Świadomość, że jest z tobą ktoś, do kogo masz pełne zaufanie. Kto zapewni ci bezpieczeństwo, komfort, poczucie pewności i tak jak ty, nie uznaje kompromisów. Volkswagen Polo. Teraz dostępny jak nigdy dotąd. W łatwym kredycie 50 na start. Polo. Zasługujesz na pewność. Szczegóły sprawdź w salonie. Volkswagen. Uwielbiam wesołe miasteczka. Bartuś, ty wiesz, jak mnie uszczęśliwić. To na co ten żetonik? Wirujące filiżanki, pałac strachu, diabelski młyn? A co by pan polecił? Jaka jest taka największa atrakcja? Największa? To w Plusie. Ogłosili darmowy abonament aż do końca roku. I teraz całe miasteczko wesołe. Bartuś, pędem do Plusa. Brawo wy. Brawo my. Przenieś numer do Plusa. Tylko w Plusie abonament za darmo aż do końca roku i nowy LG K10 z szerokim selfie w supercenie. Szczegóły na plus.pl. Plus. Brawo ty. Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, nazywam się Maria Dębska i jestem finalistką Talentów Trójki w kategorii teatr. Dzień dobry, nazywam się Jaśmina Polak, jestem aktorką Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Dzień dobry, nazywam się Barbara Wypych, jestem trzecią finalistką 8. edycji konkursu Talenty Trójki. Magazyn bardzo kulturalny. Haniebnym marnotrawstwem sił, ducha i ciała jest żądza, gdy osiąga cel. Przedtem zaś skłania do kłamstw, morderstw, podłości, zaborcza, zuchwała, dzika, sroga, niegodna krztyny zaufania. Ledwie rozkosz przyniesie, już czyni ją wstrętem. Ledwie w obłędnych łowach dopadnie zwierzyny, z obłędną nienawiścią widzi w niej przynętę, co szaleństwem skaziła jej plany i czyny. Jest pan aktorem wszak. Tak, tak. I to jeszcze urodziłem się w tego samego dnia co Szekspir, więc bardzo miło było mi rozpocząć sonetem. 23 kwietnia, tak. Światowy Dzień Książki Praw Autorskich. Cervantes też zmarł tego dnia. Zresztą Szekspir urodził się i zmarł 23 kwietnia. Tyle, że wedle kalendarza juliańskiego. No ty już w gregoriańskim, ja wiem. Ja bym bardzo nie chciał roztrząsać tego, że to są różne daty, bo bardzo się przywiązałem do tego, że urodziłem się w urodziny Szekspira. Proszę państwa, ten rozbrykany gość to gość pierwszy tego wydania magazynu. Na początku słyszeli państwo głos finalistek talentów trójki w kategorii teatr. Panie finalistki zaprezentują się dzisiaj, ale to za jakiś czas, bo ten jakiś czas poświęcamy na spotkanie z Konradem i Mielą. No naprawdę dawno pana tutaj nie było. Czasami przejeżdżam news zauważenie. Bywam z rozmaitymi misjami tajnymi. Dyrektor Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu, kiedyś dyrektor PPA, wtedy kiedy my bywaliśmy na przeglądzie piosenki aktorskiej, ostatnio nie było nam dane. I porozmawiam z dyrektorem artystycznym, Cezim Studniakiem. Brakowało mi marca na PPA. Fajnie. Mam nadzieję, że się spotkamy w 18 roku w marcu we Wrocławiu. Było fajnie, to był taki przegląd bardzo namaszczony przez to, co się dzieje na świecie, w dużej mierze przez politykę, więc to był taki trochę zbuntowany, trochę rewolucyjny festiwal. Ale mam wrażenie, że z bardzo dobrym koncertem finałowym. Świetni finaliści. Wygrał Marcin Januszkiewicz, w końcu już nie debiutant. Te wszystkie piosenki są do zobaczenia na naszym kanale YouTube, natomiast lada dzień umieścimy tam cały koncert finałowy. To nie jest lokowanie produktu? To jest lokowanie kultury. To tak, to może teraz oficjalnie rozpocznijmy. Pan Konrad Imiela, dyrektor Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu, jest naszym pierwszym dzisiaj gościem. Zacząłeś od czytania fragmentu sonetu 129. Z jakiego powodu? Domyślasz się? Jakimś tam powodem może być moja płyta pod tytułem Wrażliwość na olśnienie w normie, która ukazała się 23 kwietnia. I jednym z dwóch utworów nie mojego autorstwa jest właśnie sonet 129 Szekspira z muzyką Piotra Dziubka. Z tym, że w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego, tak. A dzisiaj przeczytaliśmy tłumaczenie Barańczaka. Tak ostrożnie o płycie rozmawiam, bo nie lubię zabierać kolegom czego? Chleba, tak to się mówi? No w każdym razie Janusz Deblesem nagrał z tobą rozmowę wcześniej. Ty z gitarą? Ja na tej płycie jestem z gitarą i z piórem, ale jest to bardzo teatralny projekt, ponieważ życie tego projektu rozpoczęło się od premiery teatralnej w Teatrze Muzycznym Kapitol. No i opowiadamy o losach 40-parolatków w wielkim mieście w Europie. Często się proszę truskawkami. Tak, znakomite. Jeden z pierwszych. Rozmowę z ciekawym człowiekiem chciałam rozpocząć od początku. Czyli zapytać cię jeszcze o czasy twoje studenckie. Ty studiowałeś we Wrocławiu? Ja studiowałem na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu. To jest filia Krakowskiej Szkoły Teatralnej, który wtedy jeszcze mieścił się w takiej przepięknej willi. Teraz już jest nowoczesnym budynkiem, ale z sentymentem powracamy na te krzyki, tam gdzie kwitną magnolie. Ponieważ jesteś aktorem, a o tym niekiedy zapominamy, bo zaprzedałeś duszę muzyce nade wszystko, to pomyślałam, że należałoby dzisiaj przypomnieć państwu te twoje początki w teatrze. W internecie można obejrzeć spektakl, w którym ty występujesz w chórze. Złowiony. No świetnie. Spektakl Jerzego Grzegorzewskiego. To też było dla mnie takie spotkanie, które otworzyło mi moje myślenie o teatrze, ponieważ obserwując Jerzego Grzegorzewskiego przy pracy, obserwowało się człowieka wolnego, człowieka, który bez reszty wierzy swojej intuicji, ryzykuje, jest niezwykle odważnym twórcą, nie ma problemu z powiedzeniem, że czegoś nie wie i że dzisiejsza próba nie ma sensu, bo po prostu mamy świetne 5 minut, a jeszcze do niego reszta w spektaklu nie przyszła. I pamiętam taką niezwykłą noc z pracy nad tym spektaklem, kiedy to Jerzy Grzegorzewski przyszedł na próbę. To był taki montaż tekstów Tadeusza Różewicza w Teatrze Polskim we Wrocławiu i zapowiedział nam, żebyśmy podzwonili po swoich domach, bo on dzisiaj czuje, że dzisiaj skończy to przedstawienie. I faktycznie siedzieliśmy w teatrze, nie wiem, do 2-3 w nocy i wtedy po raz pierwszy widziałem natchnienie, natchnionego artystę. Tej nocy sypał z rękawa genialnymi pomysłami scenicznymi. To był chyba najkrótszy spektakl, w którym brałem udział, bo on trwał 40 kilka minut, a raz jak spieszyliśmy się na mecz w telewizji, to 38. A to, co można zobaczyć w internecie, to też jest wyjątkowy zapis tego przedstawienia. W tym czasie spłonęła widownia teatru, to znaczy nie podczas grania przedstawienia, ale wtedy, kiedy przedstawienie było na afiszu. I kiedy Jerzy Grzegorzewski zobaczył spaloną widownię, to w jego głowie i pewnie w głowie dyrektora ówczesnego Teatru Polskiego Jacka Wexlera zrodził się pomysł, żeby właśnie w tej spalonej otchłani zagrać Złowionego. I ten jedyny spektakl został zapisany jako spektakl Teatru Telewizji i dzisiaj można go oglądać w sieci. Rekonstrukcję, bo pod takim tytułem można oglądać tę przestrzeń, oglądać was, artystów, młodego Kościelniaka, młodego Imielę. Młodego Gonerę. Jedynym studentem byłem ja. To już byli etatowi aktorzy Teatru Teatru Polskiego. No z dumą patrzę sobie na końcu, jak leci spis aktorów i tylko przy moim nazwisku jest jeszcze PWST. To był rok 94. Jesteś jednym z tych artystów, którzy uczestniczyli w tym niezwykłym przedsięwzięciu. No bo nagle widzieliśmy nasz teatr w Zgliszczach, ale pięknie poświecony i wszyscy to bardzo przeżywali, ale udało się później ten teatr odbudować. To były w ogóle dobre lata dla tego teatru. Ja bardzo dobrze wspominam ten czas, kiedy dane nam było pracować z najlepszymi reżyserami wtedy funkcjonującymi w polskim teatrze. Na drugim roku studiów dostałem się z castingu do spektaklu muzycznego Ania z Zielonego Wzgórza z Jolą Fraszyńską w roli głównej. I wtedy z castingu dostałem się ja, Mariusz Kilian i Robert Więckiewicz. Byliśmy jako młodzież Avon Lee. No i zostałem w tym teatrze. Tam grałem kolejne role. Spotkałem się z Jerzym Jarockim, z Jerzym Grzegorzewskim, z Krystianem Lupą, z Grzegorzem Jarzyną. No wtedy faktycznie ten teatr był jedną z najważniejszych scen w Polsce. Dlatego leży mi na sercu jego sprawa. W Kapitolu pojawiłem się w 2002 roku, zaproszony do współpracy przez Wojtka Kościelniaka, który został dyrektorem Teatru Muzycznego Operetki Wrocławskiej wtedy. I przyszedł tam z misją stworzenia nowoczesnego teatru muzycznego w tym miejscu. To był trudny czas, bo to nie było takie łatwe. Restrukturyzacja polegała na zwolnieniu wielu osób, takim przeformatowaniu tego miejsca z operetki w teatr muzyczny, a my byliśmy tą grupą, która przyszła właśnie robić rewolucję. Barbarzyńcy. Tak, w 2004 to miejsce wróciło do swojej przedwojennej nazwy, bo to był Kinoteatr Kapitol, otwarty w 1929 roku. Bardzo ciekawa architektura. Szczególnie widownia, która jest przykładem ekspresjonizmu niemieckiego z elementami art déco. Takiej architektury w Polsce nie ma. To jest jedyna w swoim rodzaju widownia teatralna. Zresztą grała niedawno w serialu o Eugeniuszu Bodo, bo faktycznie ciężko było znaleźć dobrą widownię z tamtych czasów. Jako dyrektor tego teatru już nadzorowałem proces przebudowy tego teatru i doprowadziliśmy do tego, że od września 2013 roku ta widownia wygląda tak jak przed wojną, a teatr może poszczycić się świetnym wyposażeniem technicznym. Są dwie sceny na pewno, nie trzy? No od miesiąca mamy trzy. Jest takie patio z dachem szklanym, myśmy je nazwali podwórko. Tam się odbywają też różne działania artystyczne. Tam można przyjść o każdej porze dnia między 9 a 19 i napić się kawy, skorzystać z punktu book crossingu. Dzieciom czytamy tam bajki, zawsze w środę rano są zajęcia z jogi. Dzieje się tam mnóstwo, a chciałbym, żeby się działo jeszcze więcej. Jak miło móc być we Wrocławiu, nie będąc w tej sytuacji, która dzisiaj zaistniała. Ale teraz o spektaklu bardzo, jak sądzę, nietypowym dla Kapitolu. No ciekawa jestem, jak to przedstawienie, jak ta premiera trafiła do twojego teatru ze zbuntowanym reżyserem Przemysławem Wojcieszkiem. To było tak, że Przemek Wojcieszek przyszedł do mnie z propozycją pokazania w Kapitolu spektaklu, który próbował już od dawna w różnych teatrach. Dlatego w różnych miejscach, że temat jest dosyć trudny i taki odważny i ryzykowny, ponieważ mówi o łamaniu praw pracowniczych w strefie ekonomicznej, w zakładach produkcji części samochodowych w Wałbrzychu. I to jest tekst, który napisał Adrian Hirsch, pracownik tych zakładów, więc pisał go jakby od środka. To jest bardzo mocny tekst, który jeszcze przetworzył przez swoją wrażliwość Przemek Wojcieszek i z kilkoma młodymi aktorami w końcu zrealizował go w Kapitolu, bo prawda jest taka, że Kapitol, co jest naszą wielką satysfakcją, nie ma problemów z frekwencją. Natomiast przychodzą do mnie twórcy ze świetnymi pomysłami, a ja już po prostu nie mam gdzie tych pomysłów zmieścić. Natomiast często to są pomysły na spektakle właśnie w pewnym sensie interwencyjne, tak jak Strefa, ten spektakl, o którym opowiadamy. I no grzechem jest powiedzieć, że Przemku, jestem zainteresowany tym spektaklem, ale zrobimy go w 2020 roku, bo to już będzie po prostu inny świat. Znalazłem w Kapitolu taką przestrzeń, to znaczy wiedziałem o niej świetnie. To jest przestrzeń zaprojektowana pod działalność restauracyjną. Ona jest pod ziemią. Doszliśmy do wniosku, że teatrowi w tej chwili dużo bardziej potrzebna jest trzecia scena niż restauracja i w tej przestrzeni otworzyliśmy właśnie Strefą. W reżyserii Przemka Wojcieszka otworzyliśmy scenę restauracja, która 18 czerwca zaprosi widzów na czytanie performatywne książki Agnieszki Wolny-Hamkało pod tytułem Nikt nas nie upomni. To jest książka, która pozornie jest książką dla dzieci. Natomiast już próbują swój spektakl Marzena Sadocha i Karolina Micuła. Karolina Micuła, finalistka konkursu aktorskiej interpretacji piosenki ostatniego przeglądu piosenki aktorskiej. Marzena Sadocha była dramaturżka Teatru Polskiego. Ten spektakl będzie dotyczył przemocy wobec kobiet i też jest takim spektaklem, który nie powinien czekać. Ale wróćmy do strefy. Problem, o którym bolelibyśmy nie wiedzieć. To jest ciekawe w tym spektaklu, że on pokazuje grupę społeczną, o której zapomnieliśmy, która gdzieś tam została zepchnięta na margines życia publicznego. To są robotnicy wielkich fabryk, którzy niezwykle ciężko pracują, a często dzieje się tak, że zarządzający nimi rodacy, no jeszcze bardziej brutalnie mówiąc, przykręcają śrubę. Bardzo ciekawe w tym spektaklu jest to, że dopóki fabryką zarządzali Japończycy, wszystko było okej. Ten japoński etos pracy, cała ta filozofia faktycznie miała sens, natomiast w pewnym momencie taki był plan. Japończycy wyjechali do Japonii i kadra menadżerska już była złożona z Polaków. I wtedy zaczęło się brutalne przykręcanie śruby właśnie. To dosyć dosłownie opisuje Adrian Hirsch w swoim tekście. Rozumiem, że już nie jest pracownikiem tego miejsca. Adrian Hirsch jest w tej chwili szczęśliwym pracownikiem zakładów produkujących zupełnie inne samochody w zupełnie innym kraju, bo pracuje w Hradec Kralowe. Ten spektakl ma taką energię punkową, bezkompromisowego buntu. On wiele rzeczy nazywa bardzo dosłownie. Można czasami odnieść wrażenie, że jest naiwny. On się nie ucieka do metafor, ale taka jest po prostu właśnie punkowa energia tego buntu. To jest bardzo szczere, pisane przez robotnika. No właśnie, nie pisarz stworzył ten tekst. Tak, ma na koncie kilka nagród literackich, bo pisze opowiadania od jakiegoś czasu, no ale... To się nazywa pisarz amator, cokolwiek by to miało znaczyć. Tak. Tak. I Przemkowi udało się tchnąć w tych młodych aktorów faktycznie poczucie olbrzymiej misji. Więc to jest niezwykle gorące przedstawienie, nie pozostawiające widza obojętnym. Tak jak rozmawiam z widzami, no to oczywiście zdania są ekstremalnie podzielone. Są wielcy fani tego przedstawienia, są osoby, które kompletnie nie akceptują takiej formy. No ale sztuka powinna być gorąca. I różna. W każdym razie te wszystkie przedstawienia, które do tej pory zostały zagrane, zakończyły się owacją na stojąco. A czasami w trakcie ci ludzie wychodzą. Natomiast wiem, że w tej fabryce, no też ten spektakl rezonuje i zdaje się robi dobrą robotę. On uświadamia, jak bardzo zapomnieliśmy o tych ludziach, którzy żyją między popularną siecią sklepów spożywczych, gdzie kupują zupkę chińską, a jakąś noclegownią, a kolejną zmianą w fabryce. I właściwie myśli się o nich tylko wtedy, kiedy zbliżają się wybory. Tam w tym tekście pojawia się taka fraza, że po prostu Polacy od wielu pokoleń pańszczyznę mają we krwi i sami lubimy sobie robić krzywdę. Też pomyślałam, że w pobliżu miasta Hauptmana lub w nim samym powinno było powstać takie przedstawienie. Hauptmann i jego tkacze są elementem strefy. Tak więc, są trzy sceny w Teatrze Muzycznym Kapitol. Najniżej jest scena ciśnień. Bo jeszcze to jest, niżej? Jeszcze niżej, tak. Scena ciśnień jest dwa piętra pod ziemią. Scena restauracja jest na minus jeden. No i oczywiście na poziomie zero jest nasza największa scena z widownią na 750 osób, gdzie wystawiamy wielkie widowiska muzyczne w różnych stylistykach, ale no takie, które mają potencjał na przyciągnięcie tej 700-osobowej widowni. No jeszcze jest przepiękne zaplecze, bardzo nowoczesne, oszklone, jakieś mostki, ściana porośnięta bluszczem. Roślin, które rosną na naszej ścianie jest mnóstwo. Nasi goście, którzy przychodzą na nasz taras, każdy ukradkiem sobie sprawdza, czy rośliny są prawdziwe, więc są prawdziwe. Z tego, co wiem, to jest największa taka ściana wewnątrz, przynajmniej we Wrocławiu, pewnie na Dolnym Śląsku też. No gratulujemy pomysłu. Czyli pracowni architektonicznej. Krakowscy architekci byli projektantami całego Kapitolu. No jakoś tak produkty nam się tutaj narzucają w rozmowie z niewinnym dyrektorem Teatru Muzycznego w końcu przecież Kapitol we Wrocławiu. Zamykając naszą rozmowę, chciałam powrócić do tej relacji Teatr Polski we Wrocławiu, Teatr Muzyczny Kapitol. Sprawiliście, że pod waszym dachem poniekąd schronili się aktorzy Teatru Polskiego, by zrealizować przynajmniej jeden spektakl. Tak, to był ten pierwszy happening w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego 6 stycznia w 70-lecie Teatru Polskiego we Wrocławiu. Artyści Teatru Polskiego w podziemiu wystąpili w tym happeningu, gromadząc tłumy publiczności, bo publiczność poszła za nimi. Podziemie Teatru Polskiego we Wrocławiu wędruje. Bo każde ich przedstawienie było w innej przestrzeni. Zaczęło się od Kapitolu, później był Browar Mieszczański. Ostatni spektakl był wystawiony w Centrum Kongresowym obok Hali Stulecia. No i Wrocław wciąż żyje niezałatwioną sprawą Teatru Polskiego. Niestety w tej chwili jest tak, że ja mam wrażenie, że politycy coś sobie udowadniają. Natomiast cierpi na tym teatr. Jeden dyrektor został odwołany, się okazuje, że nieskutecznie. Drugi powołany, się okazuje, że nieskutecznie. Natomiast odpływają kolejni aktorzy. To jeszcze rok temu był jeden z najlepszych zespołów teatralnych w Polsce. Natomiast dzisiaj z tych wybitnych osobowości tworzących ten zespół zostały tylko jednostki. Powoli aktorzy Teatru Polskiego zadomawiają się w innych zespołach i to jest bardzo przykre, bo obserwuję to środowisko, rozmawiam z młodymi aktorami i widzę, że tak jak przez ostatnie 20 kilka lat udało nam się we Wrocławiu wyzbyć prowincjonalności. Kiedy mówiłaś o tych czasach mojej szkoły teatralnej, wtedy jednak wszyscy żyliśmy takim mitem Warszawy, że było takie poczucie, że większość aktorów traktuje ten Wrocław jako przystanek do Warszawy. Z czasem udowadnialiśmy, że tym końcowym przystankiem może być też Wrocław. I ta właśnie kompletna mapa instytucji kulturalnych Wrocławia, która funkcjonowała jeszcze jakiś czas temu, przyciągała mnóstwo twórców, badaczy teatru, młodych aktorów, świetnych rzemieślników teatralnych, przede wszystkim widzów, którzy szukali w teatrze pożywki emocjonalno-intelektualnej. I w tej chwili, jeżeli bardzo słabo działa jedno z podstawowych ogniw tego organizmu, ja się boję tego, żebyśmy znów nie stali się prowincją, bo już obserwuję takie ruchy, coś takiego wisi w powietrzu, no teraz wszyscy są w Warszawie, tam się toczy życie. Ja tego nie znoszę, takiego poczucia, bo znam doskonale to środowisko i wiem, że stać nas na to, żebyśmy byli autonomicznym, świetnym ośrodkiem kulturalnym, tak jak to było przez wiele lat. Zresztą też ośrodkiem teatralnym, przecież tam tradycja Jerzego Grotowskiego, tam teatr Pieśń Kozła, tam świetny teatr tradycja lalek. Tradycja pantomimy, tradycja teatru lalek, tradycja świetnego teatru polskiego. No i muzyczny w końcu. Teatr muzyczny, który mam wrażenie, że też jest najbardziej artystycznie poszukującym spośród teatrów muzycznych w Polsce. Najmniej rozrywkowym. Więc to środowisko jest naprawdę ciekawe i niezwykle wartościowe. No ale brakuje nam w tej chwili ważnego ogniwa, jakim jest Teatr Polski, świetnie działający. No i kończy się sezon w Kapitolu, podobnie jak w większości teatrów. No właśnie, chciałbym nawiązać do Szekspira, ponieważ właśnie rozpoczęliśmy próby do przedstawienia, no zawsze się obchodzi ten tytuł, jest taka klątwa jakaś w teatrze. Po prostu tragedia szkocka. Chodzi o tragedię szkocką. Będziemy się starali jakoś zdjąć odium z tego tytułu. W każdym razie, poważnie mówiąc, rozpoczęliśmy próby do spektaklu w reżyserii Agaty Dudy-Gracz. Duże widowisko muzyczne z muzyką Wojtka Krzaka i Mai Kleszcz. Świetny team, sprawdzony w Kapitolu kilkakrotnie, ale po raz pierwszy Agata robi repertuarowe przedstawienie na dużą scenę z widownią 700-osobową. Obsada złożona z artystów Teatru Muzycznego Kapitol, no ale też z kilkorga artystów gościnnych. W roli Lady Macbeth wystąpi Magda Kumorek, Macbetha zagra Cezi Studniak. Żeby jeszcze dołożyć tych przesądów, premiera jest w piątek 13 października. No cóż, panie dyrektorze, to ja teraz bardzo poproszę o próbę Szekspira jeszcze jedną. Próba Ognia, 129, niemilusi wcale i niemiłosny sonet Williama Szekspira w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Przedtem pożegnamy się. To ja bardzo dziękuję. Do spotkania, no mam nadzieję, jeszcze kiedyś we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w Kapitolu. Zapraszam. Konrad Imiela. To było spotkanie z ciekawym człowiekiem, ale wszystkie pozostałe osoby, które biorą udział w tym wydaniu, są bardzo interesujące. Zapewniam Państwa. Zapraszam. Proszę zostać z nami. Wszystko to wiemy, lecz choć wiemy, wciąż nas wściekła żądza, raj obiecując, wiedzie w otchłań piekła. Magazyn bardzo kulturalny. I już powracamy do finalistek 8. konkursu talentów trójki w kategorii teatr. Panie, 3 aktorki, prezentujemy w kolejności alfabetycznej. Oto pani Maria Dębska, dzień dobry. Dzień dobry. Zgłoszona przez... Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną imienia Leona Schillera w Łodzi. Bardzo dziękuję. Przypomnijmy krótkie charakterystyki wszystkich trzech pań, ale najpierw pani Marii Dębskiej. Charakterystyki, które podali przed tygodniem panowie jurorzy. Panią Marię podjął się scharakteryzować właśnie przewodniczący jury, dr Paweł Sztarbowski. Maria Dębska, no wspaniała młoda aktorka, która zabłysnęła, myślę, swoją dyplomową rolą Marii Stewart w spektaklu w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego, ale widać już teraz charyzmę, prawdę sceniczną właściwie w każdym zadaniu, w którym mieliśmy okazję ją zobaczyć, więc myślę, że to jest taki talent, który zabłysnął i ma szansę jakoś bardzo się rozwijać. To, co jest dodatkowym atutem, którego tutaj niestety nie możemy oceniać, no to jest też błyskotliwa kariera filmowa, którą Maria Dębska zaczęła już robić. I takie troszkę zawieszenie głosu Pawła Sztarbowskiego, ale może skorzystamy z tego i to powiemy, że do nas przyjechała pani właśnie z planu filmowego o Paradoksie, bo... Akurat dzisiaj miałam zdjęcia do serialu, który będzie miał swoją premierę we wrześniu. Jeszcze nie ma tytułu, jestem tam policjantką, więc wysiadłam z radiowozu i przyjechałam. Oczywiście o tym filmie rozmawiamy, szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z absolwentkami PWS, FTV i te, przepraszam, w Łodzi. Ale zanim o szkole, to ja dopytam o to, dlaczego pani wcześniej pojawiła się na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, a później na Wydziale Fortepianu Akademii Muzycznej w Łodzi. Trudno było podjąć decyzję, żeby do filmówki stawać? Jak to bardzo było? Trudno. Ja od 7 roku życia grałam na fortepianie i chciałam być pianistką i nikt mnie do tego nigdy nie zmuszał i to była taka moja jakaś szczera miłość. Natomiast nie potrafiłam nigdy zrezygnować z tak zwanego życia poza i się poświęcić temu w 100%. I jak poszłam do liceum tutaj na Bednarskiej, na Powiślu, to jakoś otworzyły się przede mną zupełnie nowe horyzonty i wszyscy zdawali do szkoły teatralnej, 1/3. I ja nie chciałam też, w domu mam filmowców i zawsze uciekałam od tego, bo pomyślałam sobie, że robię coś, co kocham i na czym się nikt nie zna z moich bliskich, więc idę w to. A dziennikarstwo było dlatego, że równolegle z liceum chodziłam do szkoły muzycznej i musiałam dokończyć szkołę muzyczną po maturze, ostatni rok, bo poszłam rok później do szkoły muzycznej. I stwierdziłam, że się będę nudzić, więc pójdę na dziennikarstwo, które mi się niestety nie bardzo podobało. Nie dziwię się, przepraszam. No nie naprawdę, no ale nic. I kiedy dokończyłam szkołę muzyczną, już się dostałam do Warszawy na akademię, natomiast pojechałam do Łodzi, tak właściwie nie wiem dlaczego, do Akademii Muzycznej i tam się okazało, że w komisji siedzi pianista, którego ja kocham najbardziej na świecie polski, Marek Drewnowski, który nagrywa na całym świecie. I ja mówię, kurczę, chcę u niego studiować. I miałam w planach jechać do niego do Paryża po 2 latach w Łodzi. I z jakiejś takiej wewnętrznej przekory, w ukryciu, przez rok przygotowywałam się do szkoły teatralnej, do Łodzi. Myślałam, że to się nie uda, ale dostałam się. Miałam jakieś takie miesiące zwątpienia w muzykę. Poczułam, że ja przy tym jakoś się zamykam, a nie otwieram, że wolę, żeby muzyka była dla mnie. Bardzo nie lubiłam występować przed ludźmi. A jednak aktorstwo stało się dla mnie takim przełamywaniem wstydu i właściwie to jest dla mnie wspaniałe, że można pokazywać tę słabość, której w muzyce nie można pokazywać, bo trzeba być perfekcyjnym. Stwierdziłam, że jak już się dostałam, to rzucam fortepian, a może nie rzucam, bo cały czas stoi, ale idę na aktorstwo i myślę, że to dobra decyzja. Ale zagrała pani na fortepianie w 2 przypadkach już jako aktorka. No, odkąd tylko skończyłam szkołę w zeszłym roku, to szukałam zadań, których będę mogła użyć tej muzyki, jednak jest mi to bardzo bliskie. Mozart był fajnym przeżyciem, dlatego że to niby było czytanie we Wrocławiu, ale w pięknym wnętrzu Oratorium Marianum. Jednorazowy występ. Ćwiczyłam 3 miesiące do tego jeszcze podczas Festiwalu Szkół Teatralnych, ale stwierdziłam, że to mnie zmusi do tego, żeby do fortepianu usiąść i żeby trzymać to w palcach. I to było bardzo fajne przeżycie. Oczywiście już nie ta kondycja przy fortepianie, kiedy się grało 1,5 godziny na recitale. A ostatnio w Krakowie taka dziwna akcja teatralna, czyli czytanie wierszy Transtromera i muzyka. Muzyka Franciszka Lista, Gondola Żałobna i Bach. A z tego Bacha przechodziliśmy w improwizację z Mikołajem Trzaską i po raz pierwszy improwizowałam na fortepianie. Co chwilę odwracając się i czytając wiersze, więc ogromne wyzwanie, ale też przyjemność. I tak sobie postanowiłam, że raz w roku robota na fortepianie. No i jeszcze w miłym towarzystwie. O, a to Jerzego Treli, a to Mikołaja Trzaski. Tak, no, jest. Przyjemne rzeczywiście, że można sobie tak urozmaicać życie aktora teatralnego, bo została pani zgłoszona w kategorii teatr. Tak. Chciałam się dowiedzieć, jak to jest w szkole, kiedy państwo pojawiają się na tym wydziale aktorskim filmówki, w skrócie. I to już wiadomo, że będą państwo bardziej teatralni, czy bardziej filmowi. Jeszcze będę o tym rozmawiała troszkę z panią Barbarą Wypych, która po tej samej szkole... Ja nie miałam żadnego założenia, że ja chcę grać w teatrze albo w filmie. Ja byłam totalnie zielona, jak poszłam do szkoły teatralnej i czułam się bardzo niepewnie, więc wszystko brałam, to co dostawałam. Natomiast w szkole w Łodzi, która myślę ma teraz swój wspaniały czas i mówię to absolutnie szczerze, że przeżywa jakiś w ogóle szał, jednak podstawą jest teatr. A oprócz tego, poza zajęciami, mamy wspaniałą szansę pracy z reżyserami, operatorami z innych wydziałów. I to jest główna część zajęć filmowych. Te filmowe spotkania w szkole też były świetne, bo te wydziały są fantastyczne, operatorka i reżyseria. i utrzymujemy kontakty. Mam wrażenie, że to będzie trwało przez lata. Także łączy się to, ale zawsze stawiać na teatr. Potwierdzam, że aktywna jest filmówka, bo mieliśmy aż 3 bodajże zgłoszenia. Tak. Bardzo dziękuję przede wszystkim, bo są bardzo porządnie przygotowane. Ale teraz o teatrze, bo otrzymaliśmy prezentację w postaci dyplomu w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego, czyli Maria Stuart, no i pani w roli nieszczęsnej królowej Szkocji Marii Stuart. Tak. Czy chciałaby pani wspomnieć na ten moment współpracy z Grzegorzem Wiśniewskim, który dzisiaj jeszcze się pojawi w wypowiedzi pani koleżanki? Łączy nas z Basią Grzegorz Wiśniewski, bo Basia też robiła z nim swój dyplom. No nie ukrywam, że dla mnie to było bardzo ważne spotkanie, bardzo wymagająca, trudna praca, po której no, człowiek wychodzi już zupełnie inny. To był jakiś roller coaster dwumiesięczny. Ja się nie spodziewałam, że to będzie tak intensywne, ale wspaniałe. Grzegorz Wiśniewski od początku wiedział, co chce powiedzieć. My w ogóle zapomnieliśmy, że to jest dyplom po chwili. Zaczęliśmy pracę od razu po 3 roku i no, było ostro. Obsadził nas tak, że miałam okazję grać z moją najlepszą przyjaciółką z roku. No i wiele granic fizycznych, psychicznych, wiele momentów załamania, a potem wiele sukcesów. Ważne przeżycie i ogromna szkoła aktorska, którą ja tam przeszłam. Zagraliśmy ten spektakl 65 razy. Często w teatrach przez kilka lat nie udaje się zagrać tyle razy. Szkoła nam to umożliwiła. Graliśmy w Austrii, w Serbii, graliśmy w Czechach, w Niemczech i dzięki szkole, też na festiwalach, tam prawie nie było scenografii, więc my pakowaliśmy walizki, pakowaliśmy kostiumy i jechaliśmy i graliśmy. No świetna rzecz, nie zapomnę nigdy. Wspomnij zresztą pani Barbara, ja wiem, ponieważ już nagrałam wcześniej z panią Barbarą rozmowę o tym, jak ważny jest partner na scenie. I tutaj w tym przypadku partnerka odtwórczyni roli królowej Elżbiety, czyli Maja Pankiewicz. Wszyscy zgłoszeni byli świetni, no co ja mogę więcej? No nie mamy niestety 7 lat. No ta praca z Mają, no muszę o tym powiedzieć, oprócz tego, że z Grzegorzem Wiśniewskim oczywiście życzę sobie jak najwięcej takich spotkań. Tak to sobie wyobrażam, że to tak właśnie jest do ostatniej kropli potu. A z Majką, no kurczę, jakieś takie porozumienie i jak ona ma gorszy dzień, to ja ją ciągnę, jak ja mam gorszy, to ona mnie wyciągnie i faktycznie jakieś takie wyczuwanie siebie, które mi zawsze pozostanie w sercu. No i teraz już musimy wyjść ze szkoły. Tak. Chyba nie jest pani na etacie w żadnym z teatrów. Nie, jestem na etacie właściwie z mojej własnej decyzji. To jest dziwne, mi się wszystko bardzo szybko zmienia, bo jeszcze 1,5 roku temu marzyłabym o etacie w teatrze, a jednak to, co się wydarzyło po szkole, sprawiło, że ja jakoś tak, no zmieniłam zdanie. W tym momencie mojego życia, w którym te propozycje etatów się pojawiły, ja z nich nie skorzystałam, a Teatr Studio to jest propozycja od Radka Rychcika. Zaproponował mi rolę w spektaklu Replay pod ziemią, w drugiej części powieści Patricia Highsmith. Właściwie weszłam prosto z Festiwalu Szkół Teatralnych od razu do teatru, ale jestem tam gościnnie i gram tam ten jeden spektakl. Też wspaniała przygoda, jakiś w ogóle odlot. Radek jest rock'n'rollowcem. A inne teatry? Tak za dużo tutaj nie mamy tych teatrów. Ja, no właśnie to też tak sobie myślałam o tym, jak kategoria teatr, a ja mam taki głód ogromny teatru, dlatego, że po próbach w Teatrze Studio dostałam, no nie chcę o tym mówić, no 2 propozycje etatów w teatrach. I to był czas, kiedy dostałam propozycje filmowe. Musiałam zdecydować. Natomiast też bardzo mi zależało na tym, żeby ten teatr był, więc kiedy po miesiącu skończyłam film, pojawił się Pokój Ginczanki. Czyli poezja. Tak, natomiast jeśli chodzi o teatr, to od kilku miesięcy nie pracowałam w teatrze, ale no jestem po wstępnych rozmowach i w najbliższych miesiącach wracam do teatru, za którym bardzo tęsknię i tam jest jakaś w ogóle kontynuacja szkoły. To jest oczywiste, że ja muszę i chcę pracować w teatrze. A Ginczanka to jest dla mnie jakiś ogromny poligon, to jest performance poetycki. Polega to na tym, że poetka Zuzanna Ginczanka. Wiadomo. Tak, wiadomo. Siadam w pustym pokoju i jest tylko jej poezja i widz. Nie mówimy słowa oprócz słów Zuzanny Ginczanki. Wybieram dla nich wiersz. Czasami trafiam, czasami nie. Śmieją się, że jest to jak u wróżki. Ale jest to jakieś niesamowite spotkanie. Nie ma miejsca na puste momenty. I też jeśli chodzi o teatralne plany, nie mogę teraz jeszcze o tym mówić, ale przygotowuję projekt o niej, duży teatralny. I bardzo bym chciała, żeby to się udało. To życzymy pani tego, jak najbardziej. Widzę w państwu przyszłych aktorów też teatru radiowego. To jest fantastyczna szkoła, jak ona wiele uczy. I jaka jest sympatyczna do tego. Więc bardzo dziękuję, bo już w kolejce chciałam powiedzieć pani Jaśmina Polak, Jaśmina. Ale niekoniecznie, ponieważ muszę do niej po prostu zadzwonić. No. Tymczasem pani Maria Dębska była naszym gościem i myślę, że jeszcze nie raz spotka się z państwem. Jeżeli nie w audycji teatralnej, to w audycji filmowej. Jest o czym już na tym etapie opowiadać. Dziękuję za nominację, dziękuję za spotkanie. Magazyn bardzo kulturalny. I mamy już połączenie z Krakowem, gdzie mieszka i pracuje w Narodowym Starym Teatrze pani Jaśmina Polak, druga z naszych finalistek. Posłuchajmy, co o niej powiedział w ubiegłą niedzielę juror Piotr Gruszczyński. Aktorka, która zresztą bardzo dużo w tym teatrze już zagrała. Ja myślę, że to, co zdecydowało o tym, że Jaśmina Polak weszła do finału, to fakt, że jest, można powiedzieć, aktorką nowego typu, to znaczy aktorką, która łączy w swojej niezwykłej osobowości z jednej strony takie aktorstwo teatralne, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, którego aktorzy uczą się w szkole, a z drugiej strony ma w sobie bardzo dużo z performerki, czyli osoby, która pracuje całym swoim ciałem, pracuje całą swoją osobowością, pracuje całą swoją prywatnością i pracuje w sposób, którego rezultat jest za każdym razem trochę nieprzewidywalny. Pani Jaśmina Polak jest z nami, to już było słychać. Dzień dobry. Podajemy również daty urodzenia naszych drogich finalistek, więc tutaj przypomnijmy, że urodziła się pani w roku... 1990. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że już w 2010 roku zagrała pani w ważnym spektaklu ważnego reżysera, no to rodzi się już pierwsze pytanie. Jakim cudem pani tego dokonała jako młodzież jeszcze? Tak, to jest dosyć zabawna historia. Spektakl Krzyśka Garbaczewskiego Gwiazda Śmierci. Mój brat Piotrek Polak, który też jest aktorem, był plan taki, żebyśmy zagrali po prostu rodzeństwo w tym spektaklu. Bo to był spektakl na podstawie filmu Gwiezdne Wojny, no i tam jest wiadomo rodzeństwo Luke i Leia. I pierwszy pomysł był taki, żebyśmy rzeczywiście zagrali to rodzeństwo, tylko okazało się potem, że mój brat nie może. I zaczęliśmy z moim przyjacielem robić intensywne castingi do tego spektaklu i jakoś tak chyba się utarło, że po prostu nasz duet był dla Krzyśka całkiem przyjemnym, no i pojechaliśmy do Wałbrzycha pracować. Byliśmy po pierwszym roku studiów. Tu reżyser Krzysztof Garbaczewski, nasz pierwszy zresztą talent. No i tak toczy się ta pani ścieżka, już dosyć długa, można powiedzieć, nawet droga zawodowa, bo to prawie ósmy rok. Można by rzec, już niedługo jubileusz. W każdym razie, Krzysztof Garbaczewski tutaj na liście tych reżyserów, z którymi pani spotykała się, jest również Ewelina Marciniak, to także nasz talent, ale też ma za sobą pani studio radiowe, bo i w Weselu Andrzeja, Andrzeja Seweryna w Radiu Kraków pani zagrała. Owszem, w życiu zagrałam chyba w trzech weselach i w każdym grał Isia. To jest chyba zasługa mojego tembru głosu. Isia, tak, to jest malutka rola małej dziewczynki. No więc weszliśmy właściwie w samo meritum sprawy, ale jeszcze wracając do tego, co powiedział Piotr Gruszczyński, ten wątek performatywny w pani twórczości, bo o tym rzadko się rozmawia, mówi się o reżyserach, performerach, jak właśnie Krzysztof Garbaczewski, ale bardzo rzadko o aktorach, czyli rzeczywiście jest pani w tej ekipie współtwórców nowego modelu aktorstwa. Wydaje mi się, że to jest kwestia rozumienia swojej obecności w takim projekcie, jakby rzeczywiście do tej pory, powiedzmy, u nas się uprawiało model teatru taki, w którym jest rola reżysera, jest rola aktora, jest każdy jakby osobna, daje coś od siebie, żeby potem na kształt spektaklu, żeby coś powstało. A wydaje mi się, że coraz bardziej się zbliżamy w ogóle w sztuce do tego, żeby rzeczywiście wspólnie się za to zabierać, że odpowiedzialność spoczywa na wszystkich, to znaczy, że każdy jest po trosze dramaturgiem i każdy jest po trosze tym, który daje siebie jako swoją osobowość, daje swoje ciało do tego. No i że ta praca rzeczywiście staje się wtedy bardziej kolektywna i to jest coś, co mi na pewno bardziej odpowiada, gdzie mogę się bardziej realizować i odważniej opowiadać o czymś, wydaje mi się. Oczywiście to jest ryzykowne stwierdzenie dotyczące nowego modelu aktorstwa, bo w zasadzie no, od ilu lat realizują to aktorzy na przykład Krystiana Lupy. Ale rzeczywiście. I jego uczniów, w tym również Piotr Polak, pani brat u Krzysztofa Warlikowskiego w Nowym Teatrze w Warszawie. No nie mniej wpisała się pani w ten nurt. Nie jest to może nic nowego. To zależy oczywiście od tego, z kim konkretnie się spotykamy, w jaki sposób rozmawiamy o tym, co robimy i co z tego wyniknie. Gdzieś mi się wydaje najlepszym przykładem tego jest akurat Delfin, który mnie kochał, który zrealizowaliśmy z Magdą Szpecht w ramach warsztatów, gdzie rzeczywiście ta praca była bardzo kolektywna i ciężko tam trochę mówić o podziale na reżyser, dramaturg, aktor. Tylko po prostu ta praca była bardzo zespołowa i w zasadzie stworzyliśmy to razem wszyscy. Dodajmy jeszcze w przestrzeni non-fiction. W zasadzie próbowaliśmy w polu cały czas, co też jest, można powiedzieć, nowy model. W polu? Dosłownie w polu, bo byliśmy w Ciekocinie niedaleko Białegostoku i po prostu siedzieliśmy w szczerym polu z krowami i tam tworzyliśmy teatr. W każdym razie, jest pani w Narodowym Starym Teatrze? Jestem w Narodowym Starym Teatrze. Na tym poligonie, który obecnie tam się wytworzył? Owszem, jak najbardziej. Walka toczy się wokół modelu tego teatru w przyszłości, tak, w związku ze zmianą dyrekcji. Natomiast ja sobie spojrzę może na tę listę spektakli. O nie powiedzieliśmy, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie panią zgłosiła. Tak jest. O sobie pani rektor Doroty Segdy, czyli koleżanki z Narodowego Starego Teatru. Dokładnie. Spoglądam na tę listę pani ról w Narodowym Starym Teatrze. Może zatrzymamy się na tych dwóch ostatnich, na pewno na Weselu i Kopciuszku. Na Weselu, tak. Tak, więc kolejne wesele w pani życiu. Mm-hmm. I? Tym razem rola Maryny. O wiele większa. Był to też bardzo gorący czas, kiedy pracowaliśmy nad weselem, bo właśnie wydarzył się konkurs na dyrektora i to było akurat w czasie naszych prób generalnych, ale bardzo duża część zespołu została zaangażowana w ten projekt i znowu można tutaj mówić o bardzo dużej pracy kolektywnej, bo rzeczywiście ostatnie 2 tygodnie w zasadzie spędzaliśmy w teatrze pracując nad tym. No i wiadomo, jest to spektakl teraz bardzo głośny w związku z wszystkimi wydarzeniami i muszę przyznać, że do tej pory coś takiego mnie nie spotkało w pracy, żeby publiczność tak tłumnie przychodziła na spektakl i tak żywo reagowała. To nawet nie chodzi o sam spektakl, bo sam spektakl, jakby to dramat jest kontrowersyjny. Znaczy wesele niekontrowersyjne nie ma zupełnie sensu. No tak. W obecnej sytuacji jakoś po prostu ten dramat się niezwykle z tą rzeczywistością zderza. Kopiuszek, chyba trochę inna sytuacja. Przepraszam, dodajmy, że wesele, bo może nie wszyscy państwo wiedzą, w reżyserii obecnego jeszcze dyrektora Narodowego Starego Teatru, Jana Klaty. A teraz Kopciuszek, kobieta by reżyserowała. Ania Smolar, wybitna reżyserka, zresztą laureatka tegoroczna Paszportów Polityki. Po raz pierwszy w ogóle w historii chyba Teatru Starego zrobiliśmy spektakl dla dzieci, co nas ogromnie cieszy. No i rzeczywiście jest to jakieś niezwykłe doświadczenie, spotkanie się po prostu z młodzieżą i z dziećmi. Począwszy od tego, jak się pracuje nad czymś takim, jaki w ogóle komunikat chce się wysłać do młodszej części widowni. Jest to jedno z przyjemniejszych doświadczeń w ogóle mojej, że powiem, karierze. Rzeczywiście praca z Anią Smolar dotyka zupełnie nowych rejestrów. Inaczej się mówi do dzieci i zupełnie inne rzeczy dzieci wyłapują i zupełnie inaczej dzieci patrzą na rzeczywistość. Rzeczywiście ci bohaterowie, którzy są w opowieści w Kopciuszku, muszą nieść ze sobą dużo mądrzejszego niż normalnie w teatrze. To znaczy, że jest jakaś dużo większa odpowiedzialność spoczywa na osobie, która się za tę postać zabiera, że tak powiem. Właśnie to uczy przede wszystkim też odpowiedzialności bycia na scenie. No a z drugiej strony też ten nieograniczony świat wyobraźni, który nagle się wkracza. To znaczy coś, co mi się wydaje w teatrze jakimś najważniejszym środkiem właśnie jest wyobraźnia. To znaczy nie potrzebujemy scenografii, nie potrzebujemy jakichś rekwizytów i tak dalej, tylko po prostu działamy, ponieważ sami gdzieś tam jesteśmy bandą dzieciaków, która też się bawi i wydaje mi się, żeby złapać ten kontakt z młodymi ludźmi. No jest to takie doświadczenie, którego na pewno w teatrze, które się robi dla dorosłych ludzi, którego nie doświadczyłam do tej pory. O. Jest to Kopciuszek oczywiście nietypowy, podobnie zresztą jak nietypowe są też Szekspiry, w których pani wzięła udział, czyli zarówno tak, Król Lir, jak i Hamlet. Król Lir może jest bardziej klasycznym, ponieważ jakby bazujemy na tłumaczeniu Leona Urlicha i rzeczywiście jakby ten tekst jest podawany tak, jak jest. Po prostu jest wrzucony w realia, albo jest wrzucony w temat Watykanu, ale cała ta historia dzieje się, można powiedzieć, po Bożemu i to jest bardzo też dużą siłą tego spektaklu, wydaje mi się, że wystarczyło go wrzucić w taką scenografię i w taki anturaż, a historia dalej się toczy i opowiada się. Natomiast z kolei Hamlet Krzyśka Garbaczewskiego, jak teraz zrobić Hamleta, bo tych Hamletów było już tyle i było tyle wspaniałych spektakli Hamleta. I bardzo dużą po prostu ekipą zastanawialiśmy się, jak się za to zabrać i po prostu zaczęliśmy zadawać sobie pytania, czy to jest dramat, w którym rzeczywiście musimy umierać, żeby wydarzyła się sprawiedliwość. Tam jest 3 Hamletów akurat. Jeden z Hamletów odmawia jakby zamordowania Klaudiusza i poszliśmy, że tak powiem, raczej impresję na temat tego dramatu. Co było też wspaniałą zabawą, bo bazowaliśmy na tekście Śmierć Ofelii, bazowaliśmy na Hamlecie w przekładzie Barańczaka i bazowaliśmy też na tekście Heinera Millera Hamlet Maszyna. I już te 3 teksty spowodowały taki chaos w nas i taką mnogość po prostu pytań na temat tego, co się dzieje w tym dramacie. Więc po prostu daliśmy sobie przestrzeń do wyperformowania właśnie tego, co czujemy wobec wszystkich dramatów, które się tam wydarzają. Myślę, że musimy zakończyć tę rozmowę chociażby ze względów technicznych, bo rozmowa przez telefon na pewno nie jest zbyt komfortowa z punktu słyszenia państwa. A więc bardzo na razie dziękujemy. Zapraszamy tradycyjnie na galę. Wszystkim finalistkom powtarzamy, że już samo zaproszenie do finału jest formą wręczenia nagrody. Jest mi bardzo miło, dziękuję bardzo. Pani Jaśmina Polak była naszym gościem i już przechodzimy do pani na W, która szczęśliwie jest w naszym studiu. Magazyn bardzo kulturalny. I trzecia, alfabetycznie rzecz ujmując, finalistka talentów Trójki w kategorii teatr 2017, pani Barbara Wypych. Dzień dobry. Dzień dobry. Najmłodsza w gronie finalistek, bo rocznik 92. Pani Barbaro, wtedy, kiedy pani przychodziła na świat, ja już realizowałam audycję, która stanowiła poprzedniczkę magazynu bardzo kulturalnego. Jest pani zgłoszona przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. W finale obrad jury, przypomnę, charakteryzował panią kolega po fachu Bartosz Porczyk. Barbara Wypych, obdarzona niesłychanym czujem na scenie, sobie zapisałem, oglądając jej materiały, że mógłbym porównać się do, że tak powiem, młodej pani Stanisławy Celińskiej. Tu zgodziliśmy się z panem. A jej wrażliwość, zwłaszcza w bliskim kadrze, mógłbym przypomnieć sobie w tej chwili Kingę Price. Ale nie oceniam jej filmu i myślę, że niesamowicie dojrzale. Barbara prezentuje się również na scenie obecnie, aktorka teatru współczesnego w Warszawie. Należy dodać jeszcze, że świetnie odnajduje się w teatrze muzycznym, pięknie śpiewa i się niesamowicie rusza. Nie pozostaje nic innego, jak odnieść się do tego, co powiedział juror. Uważa pani to za prowokację? Nie, bardzo mi miło i dziękuję za te piękne słowa. Pani Stanisława Celińska i pani Kinga Price to są aktorki, które podziwiam i bardzo szanuję, więc to dla mnie jest ogromny komplement. Udało mi się zrealizować w teatrze współczesnym po raz kolejny sztukę Kamień w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego. I jest to dla mnie wyjątkowy teatr z tego powodu, że dyrektor dał mi ogromną szansę na samym początku. Moja postać w Kamieniu jest bardzo trudną rolą. Wcześniej Kamień był moim spektaklem dyplomowym, dzięki któremu udało mi się odnieść sukces na 33. Festiwalu Szkół Teatralnych. Również tą rolą udało mi się zdobyć nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Itself w Warszawie. Także wydaje mi się, że miałam ogromne szczęście na etapie szkoły, że trafiłam właśnie na Grzegorza Wiśniewskiego, który obdarował mnie tak bogatym materiałem. W teatrze współczesnym zaraz po Kamieniu weszłam w kolejny tytuł, Bucharest Calling. Kompletnie inna historia. Kompletnie inna historia. Co jest naturalne w teatrze. Bardzo ciekawe zadanie. A teraz jestem świeżo po premierze Czasu Barbarzyńców i te dwie sztuki były w reżyserii Jarosława Tumidejskiego. Zaczęła pani tę historię od końca i bardzo dobrze, no bo to jest to, czym pani zajmuje się obecnie. Ale powiedzmy państwu, że wcześniej między innymi grała pani w innym teatrze repertuarowym, mianowicie w Teatrze Nowym w Poznaniu i to w spektaklu muzycznym, jak rozumiem, w dużym stopniu, bo to spektakl w reżyserii Jerzego Satanowskiego. Po szkole dostałam propozycję od pana Piotra Kruszczyńskiego, dyrektora Teatru Nowego w Poznaniu i faktycznie weszłam w zastępstwo za Julię Rybakowską w spektaklu Mister Barańczak. Skoro wspomniałyśmy o tych muzycznych, czy wspomnieliśmy, bo i Bartek Porczyk o tym mówił, o tych muzycznych pani dokonaniach, to może na ten temat. To oczywiście znana kategoria aktorzy śpiewający i owe mistrzynie wymienione właśnie takimi aktorkami są. No ale nie każda aktorka jest aktorką śpiewającą i trzeba mieć, ja rozumiem, słuch, głos i tak dalej, ale może coś więcej. Na etapie szkoły udało nam się zrealizować poza spektaklami dyplomowymi dramatycznymi. Dodatkowe przedstawienie była to Cyberiada w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Czyli reżysera musicali, teatru muzycznego nade wszystko. Tak, i ta premiera, ten spektakl był bardzo ważny dla nas, studentów, dyplomantów wtedy, ponieważ mieliśmy okazję zagrać w polskiej prapremierze tego tytułu w łódzkiej hali maszyn. Teraz ta łódzka hala maszyn jest bardzo znana. Tekst Lema idealnie się wpisywał właśnie w tę główną halę. Na marginesie dodajmy, że zagrała pani również w filmach. Pierwszy z nich to Śpiewający obrusik, rektora szkoły Mariusza Grzegorzka. Drugi to Powidoki Andrzeja Wajdy, ostatni jego film o Władysławie Strzemińskim. Ja chcę powiedzieć jeszcze odnośnie właśnie szkoły, że wspominam z ogromnym sentymentem łódzką szkołę filmową i jest mi niezwykle miło, że szkoła nominowała mnie w tym roku do Nagrody Talenty Trójki. Bardzo dziękuję za to. I faktycznie udało nam się po raz pierwszy zrealizować w historii szkoły filmowej film dyplomowy. Film składa się z 4 nowel, ale czujny widz dostrzega w tym filmie wspólny mianownik. Ja miałam okazję zagrać w drugiej sekwencji, która nosi tytuł Narco Love Story. I tym bardziej się cieszę, że dostałam taki materiał, ponieważ była to rola moim zdaniem totalnie nie po moich warunkach. Wydaje mi się, że ja nigdy bym roli narkomanki w innym filmie nie zagrała. Faktycznie pojawiłam się także w filmie pana Andrzeja Wajdy Powidoki w epizodycznej roli. Zagrałam tam aktywistkę. To było niesamowite doświadczenie. Ja mało co pamiętam z tego planu, bo byłam tak zestresowana świadomością, że mam szansę pracować z mistrzem. Po prostu to było dla mnie tak niezwykłe doświadczenie, które teraz z perspektywy wspominam w bardzo miły sposób i jestem dumna, że jestem częścią ostatniego dzieła mistrza. Poza tym, że uczymy się technik aktorskich, to wydaje mi się, że te studia to jest przede wszystkim nauka o sobie samym, że to jest taki bardzo intensywny tryb szkoły, w którym studenci w bardzo szybki sposób dojrzewają. Z tego powodu, że mamy dostęp do różnych emocji, które wcześniej nam nie były znane. Poza tym myślę sobie, teraz będąc już prawie 2 lata w zawodzie, że faktycznie po tych wszystkich doświadczeniach, czyli zagranych spektaklach dyplomowych, udziale w różnego typu etiudach, dały niezwykłą świadomość i warsztat. Pozwolę sobie nawiązać do Krzywego Domku, który był zrealizowany przez Teatrotekę. I w lutym tego roku został zorganizowany Teatroteka Fest, na którym to były projekcje spektakli teatru telewizji. Udało nam się również wziąć udział w tym konkursie z Krzywym Domkiem, który wyreżyserowała pani Ania Wieczór-Bluszcz. Autorką jest Anna Wakulik. Cała niesamowitość tego projektu polega na tym, że udało nam się zrealizować 73 minuty pełnego spektaklu w jednym ujęciu. Było to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie z tego powodu, że debiutowałam w teatrze telewizji i zostało mi postawione bardzo trudne zadanie. I wydaje mi się też, że ten warsztat, który zdobyłam w szkole, bardzo mi pomógł przy okazji tego projektu. To jest taki, myślę, pomost pomiędzy tym, co w filmie się dzieje, co w teatrze telewizji, który jest realizowany przez parę dni, tak, tym, co się dzieje w teatrze żywego planu, kiedy już znikąd pomocy. To jest zupełnie inny rodzaj grania. Wydaje mi się, że bardziej oszczędny, dlatego ja szalenie się cieszę, że ta moja droga układa się stricte teatralnie, jeżeli mogę to tak nazwać, ponieważ teatr motywuje do szerszego grania. To jest zupełnie inna motywacja niż w przypadku pojedynczych scen w filmie. Wydaje nam się, nam, ludziom, którzy nie zajmujemy się aktorstwem, że aktorstwo teatralne to nade wszystko uczenie się tekstu na pamięć. Proszę mi uwierzyć, że etap uczenia się tekstu na pamięć jest przynajmniej dla mnie najłatwiejszy. Później sztuką jest wypełnienie tego emocjonalnie, praca wyobraźnią, żeby ten tekst się napełnił. To jest indywidualna sprawa, jak ta rola zostaje przez aktora wypełniona. To jest kwestia osobowości, charyzmy, wrażliwości, korzystania z tego, co daje nam partner. Ja bardzo lubię współpracować. Mam wspaniałych kolegów aktorów, bardzo doświadczonych, od których bardzo dużo się uczę. Lubię korzystać z ich energii. Jak poda piłeczkę, tak ma szansę być ona przyjętą. Czyli jeżeli dobrze, to będzie dobrze. Tak, i odbita. Bardzo pani dziękuję. Tak złożyło się, że to pani zamyka dzisiaj to wydanie pierwsze czerwcowe magazynu, a więc skradamy się już do wakacji. Pani Barbara Wypycha wcześniej, alfabetycznie rzecz ujmując, panie Maria Dębska i Jaśmina Polak. Pozwoli pani, że jeszcze w pani obecności zakończę to wydanie, a kończę je tradycyjnie zaproszeniem na wieczór na scenę teatralną Trójki. A dzisiaj wieczorem premiera poniekąd pani kolegi, bo aktora, teraz również reżysera, Łukasza Lewandowskiego. To w jego reżyserii premiera, jak powiedziałam, ichtiozaur. Raz jeszcze dziękuję pani Barbara. Bardzo dziękuję. A ja jestem Barbara Marcinik. Do usłyszenia wieczorem po 21:00. Zapraszamy